Lahat naman siguro sa atin ay nakaranas na ng ganito. Kahit gustuhin mo ay hindi mo talaga makakasundo ang lahat. Madalas akong graveyard shift sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Matagal-tagal na rin ako rito at karamihan naman ay kasundo ko. Maliban lang sa isang babaeng madalas kong nakakasama rito. Hindi ko alam kung ano ba talagang problema niya sa akin. Wala akong naaalalang nagawa ko sa kanya o ano. Madalas habang tahimik akong nagtatrabaho, bigla ko siyang makikitang nakatayo sa di kalayuan at napakasama ng tingin sa akin. Yun bang tingin na punong-puno ng puot? Ilang beses ko nang sinubukan na kausapin siya para tigilan na niya ako. Pero hindi niya ako gustong makausap. Hindi ko na ulit sinubukan yun sa takot na baka saktan niya lang ako. Minsan nagdadalawang isip na ako kung dapat pa ba ako manatili sa trabaho ko. Nagbabalak na akong lumipat ng kumpanya. Dahil mabigat talaga sa pakiramdam kapag nakikita ko ang babaeng yun. Habang tumatagal ay talaga namang sumusobra na siya sa ginagawa niya sa akin. Malimit ay pinaglalaroan niya ako. Nariyan nang tinatago niya ang mga gamit ko. Minsan naman, hindi lang basta tinatago. Bagkus nakakasanayan na niyang sirain ang mga gamit ko. Kahit yung mga gamit na nananahimik lang sa loob ng locker. Sa totoo lang, kaya ko namang magtiis. Kailangan ko ang trabahong ito kaya dapat akong maging matatag. Ngunit nasagad na ang pasensya ko nang minsang muntik na akong mapahamak dahil sa kanya. Nananahimik akong nakatayo sa stairway. Nang mapansin ko na papalapit siya sa akin, tumalikod na lang ako at hindi ko na siya tinignan pa. Nang bigla na lang niya akong tinulak, dahilan upang magpagulong-gulong ako sa hagdan. Mabuti na lang at bahagya akong nakahawak at naiwasan kong mabagok ang ulo ko. Pagkatapos ng ginawa niya ay nakuha niya pa akong tawanan na parang masaya pa siya sa ginawa niya sa akin. Hindi ko alam kung makakatagal pa ako rito. Hindi ko rin alam kung ano pa ang susunod na gagawin niya sa akin. Kung bakit ba naman kasi tanging ako lang ang nakakakita sa babaeng yun. Nagtatrabaho bilang call center agent si Jenny. At dahil sanay na siya sa ganitong oras ay palaging graveyard shift ang schedule niya. Ang office nila ay nasa 16th floor ng isang high-rise building sa Makati. 2 AM ang pasok niya, kaya 1:30 ay nasa building na siya. Mukhang siya lang ang magjo-duty ngayon, dahil may kanya-kanyang rason ang mga katim niya para hindi pumasok. Ang kinainis niya lang ay siguradong nagdadahilan lang ang mga ito. Queuing kasi sila ngayon. Ibig sabihin ay madaming tawag silang matatanggap. Pero pinili na lang niya na pumasok kasi sayang ang araw. Pagpasok sa building, diretso siya sa elevator. Siya lang ang gagamit dahil sa buong lobby ay wala kang makikitang tao. Bago pa magsara ang elevator, ay pinigil ito ng isang lalaki para makahabol. Medyo weirdo ang lalaki. Nakasuot ito ng jacket na may hood. Nakasuot pa nga ang hood sa ulo niya at animoy nakahawak ito sa kanyang tenga. Lumayo ng kaunti si Jenny dahil na rin kinabahan ito. Usong-uso ang mga kwento ng kababalaghan sa trabaho niya, partikular sa elevator. Madalas daw ay may nagpapakitang mga multo. Pagsara ng pinto, bigla na lamang pinindot ng lalaki ang mga buton hanggang sa ika-anim. Ang ibig sabihin ay hihinto ang elevator kada floor. Padabog pa nga niya itong pinindot. Hindi na makagalaw si Jenny sa takot, lalo pa nang nagsalita ang lalaki. Gusto mo na bang matapos ito? Hindi nakasagot si Jenny. Ilang sandali pa nagsalita muli ang lalaki. Hindi na, please, wag, maawa ka. Dito tuluyan na talagang nabalot ng takot si Jenny. Susubukan na niya sanang sumigaw at tumakbo palabas ng elevator. Tutal na ibubukas muli ang pinto pagdating sa 5th floor. Ngunit biglang napawi ang takot ni Jenny nang pagdating sa 5th floor ay may mga tao nang nag-aantay. Bali, apat ang sumakay sa elevator. Dalawang lalaki at dalawang babae. Humakbang na papalapit si Jenny sa lalaki upang sa likod niya pumuwesto ang mga bagong sakay. Ngayon ay anim na sila kaya nawala na ang takot ni Jenny sa lalaki. Pagdating ng 6th floor, bumaba na ang lalaki at lalo pang nakalma si Jenny dahil nalaman niyang may kausap lang pala sa cellphone ng lalaki na nakatago sa hood. Humingi pa ito ng paumanhin kay Jenny. Pasensya na ate, nag-aaway kasi kami ng girlfriend ko. Pagsara ng pinto, pinagmasdan ni Jenny ang apat pang sakay ng elevator. Malinaw niya silang nakikita dahil parang salamin ang pinto ng elevator. Kaya madali mong makikita ang refleksyon nila. Nilingon sila ni Jenny at tinanong, "Anong floor po kayo?" Nabitawan ni Jenny ang daladala niyang bag. Dahil siya lang mag-isa ang nasa loob ng elevator. At halos himatayin pa siya nang humarap siyang muli sa pinto. Dahil malinaw niyang nakikita na may kasama pa siyang apat na tao sa elevator. At lahat sila ay nagbago ng itsura. Sunog at sobrang lapnos ang buong katawan. Bawat isa sa kanila ay nakatitig kay Jenny habang mabagal na umaakyat ang elevator sa 16th floor. Matagal na rin nagtatrabaho bilang isang call center agent si Kurt. Dahil na rin may kalayuan ang kanyang tinitirhan, kaya madalas nagkakaproblema siya sa araw-araw niyang commute. Alauna ng madaling araw ang out niya. At sa oras na ito ay wala na siyang masasakyan jeep pa uwi sa kanila. Alas 6 pa ng umaga ang umpisa ng biyahe. Kung kaya napagdesisyonan niya na lang na matulog sa nap room habang nag-aantay siya na mag-umaga. Ilang oras din yun at ayaw niyang ipagkait sa sarili ang pagkakataon para makapagpahinga. Bandang alauna ay medya mahihiga na si Kurt sa nap room. Tutulugan niya ang ilang oras at pag uwi ng bahay itutuloy na lang niya ang tulog ng ilang oras pa. Kadalasan marami siyang nakakasabay matulog sa nap room. Karamihan sa mga ito kapareho niya ang sitwasyon. Isa sa mga ito si Albert. Nakilala na siya dati ni Kurt dahil nakasama niya ito sa dating pinagtatrabahuhan. Hindi sila ganun ka-close kaya tanging pagngiti lang ang batian nilang dalawa kapag nagkikita. Madalas magkatabi ang napipili nilang kama. Mas gusto ni Albert pumuesto sa pinakasulok. Si Kurt naman, mas gusto niya ang tabing kama nito dahil ito lang ang may outlet. Kaya pwede kang mag-charge ng cellphone. Madalas ilang minuto nang tulog si Albert kapag hihiga si Kurt. Kaya kapag malalim na ang tulog nito, minsan dadatnan siya ng binata na nakaharap sa kanya at kadalasan ay naghihilik pa. Nasa 6 na buwan nang ganito ang sitwasyon ni Kurt at nagagawa na niyang masanay. Hanggang dumating ang isang pangyayaring hinding-hindi malilimutan ng binata. Katatapos lang ng last shift ni Kurt at kagaya dati mag-aantay muna siya sa nap room. Pagdating niya rito mahimbig nang natutulog si Albert. Hindi na iwasan ni Kurt na pagtawanan nito dahil sa lakas ng paghilik. Hindi niya namalayan na nagising pala ito at galit na tumalikod sa kanya. Hiyang-hiya si Kurt sa nangyari. Nais niya man humingi ng tawad ay hindi na lang niya ginawa at natulog na lang din. Pagsapit ng alas 6, nagmamadaling bumangon si Kurt. Excited ito dahil sa wakas day off na niya. Tinignan niya si Albert sa kabilang kama. Mahimbing pa rin itong natutulog. Nais pa rin sana ni Kurt na humingi ng tawad, ngunit naisip niyang sa ibang araw na lang. Kagaya dati, ginugol ng binata ang kanyang off sa paglalaro ng video games. Maya-maya nakatanggap siya ng tawag mula sa katrabaho niyang si Ray. Hello? Hello, pre. Day off mo? Ay, oo nga pala. Swerte mo. Huwag ka na maingit, papasok na rin ako sa Lunes. Bakit ka nga pala tumawag? Wala naman. Pinalabas kami lahat eh. May mga pulis dito ngayon. Ha? Bakit? May bomb scare na naman ba? Sa palagay ko, meron na naman nga. O siya, sige. Mukhang okay na. Pinapapasok na kami. Sige pre, sa Lunes na lang. Martes ng madaling araw. Pagkatapos ng shift ni Kurt. Kagaya dati, diretso siya sa nap room. Pagdating niya doon, agad niyang napansin ng kakaibang pakiramdam. Hanggang sa namalayan niya na lang na hindi kagaya dati, walang katao-tao sa nap room. Bahagya pang madilim, kung kaya medyo kinabahan siya. Nakampante lang si Kurt nang makita niyang naroon na pala si Albert at nakahiga sa paboritong pwesto nito. Tutal ay wala namang ibang tao maliban sa kanila. Naglakas loob si Kurt na kausapin si Albert. Pre, gising ka ba? Kung naririnig mo ko, hingi lang sana ako ng sorry. Hindi ko sinasadya na pagtawanan ka nung isang araw. Hindi sumagot ang binata. Kaya inisip ni Kurt na marahil ay tulog na ito. Maya-maya pa nagring ang cellphone ni Kurt. Tumatawag si Ray. Hello, Ray. Oh, ikaw naman ang naka-off ngayon. Ikaw naman ang swerte. Oo naman, pre. Nasaan ka niyan, pre? Dito sa nap room. As usual, mag-aantay ng oras. Uy, tapang mo ah. Ha? Bakit? Ay, oo nga pala, hindi ko nakuwento sa'yo, putik. Nakuwento ang ano? Regarding dun sa mga pulis, it turns out, hindi naman pala bomb threat. Mas malala pa. Bakit? Anong nangyari? Kasi pumunta yung mga parents ng isa sa mga empleyado. Parents ni Albert. Kilala mo yun eh, yung matabang maitim. Oh, tapos na paano siya? Hinahanap nila kasi hindi daw umuwi after work. Akala nga nakipagtanan sa girlfriend niya. Kaya nagdala sila ng mga pulis para mag-imbestiga. Pero putya pre, hulaan mo kung nasan siya. Diyan siya nakita sa nap room. Putik, ilang araw na pala siyang patay. Dami nga nakakita nung nilabas yung bangkay niya. Sobrang tigas na, nakakadiri. Kaya ako nasabing matapang ka. Langya, tingin ko wala nang maglalakas loob na matulog dyan ngayon. Kurt! Kurt, di ka na nagsalita. Andyan ka pa? Uy! Agad pinatay ni Kurt ang cellphone. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o ano. Ang sabi, nilabas raw ang bangkay ni Albert. Kung ganun, bakit nandito pa rin siya sa kama? Pabulong na sambit ni Kurt. Nakaipon siya ng sapat na lakas ng loob upang tignan ang lalaking nakahiga sa kanyang harapan. Halos maihi siya sa kanyang pantalon nang makita niyang nakaharap na ito sa kanya at nakangiti. Habang dahan-dahan na ipinuka nito ang kanyang bibig at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Agad kumaripas ng takbo si Kurt. Ni hindi na nito tinignan ang dinadaanan. Makalayo lang siya sa nap room na pinanggalingan. Makalipas ito, nangupahan na lang si Kurt malapit sa pinagtatrabahuhan. At ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya babalik sa nap room.